Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc MobiloVan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 stycznia, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. 20 ocalałych z Holokaustu na uroczystościach w Oświęcimiu i ich apel o walkę z nienawiścią i przemocą. Zaostrzone kontrole sanitarne na lotniskach w Azji powodem wirus wykryty w Indiach. Aplikant, który nie zdał egzaminu sędziowskiego, będzie miał jeszcze dwie szanse, a nie jedną jak teraz. Dziś widzę, jak odradza się nienawiść i przemoc, a ludzie cenią swój gniew ponad życie innych, mówi Bernard Ofen, ocalały z Holokaustu. Wierzę, że możemy dokonać innego wyboru, podkreślał podczas uroczystości 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. I mówię to dlatego, że jestem starym człowiekiem, który widział, do czego prowadzi obojętność. I mówię to także, ponieważ wierzę, naprawdę wierzę, że możemy dokonać innego wyboru. That we can choose differently. Urodzony w 1929 roku Bernard Ofen przeżył getto krakowskie oraz niemieckie obozy nazistowskie Płaszów, Auschwitz, Mauthausen i Dachau, tracąc niemal całą rodzinę. 27 stycznia obchodzony jest, właśnie tego dnia jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Jutro przed południem prokurator przesłucha funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który zabił 4-letnią córkę i ciężko ranił żonę i teściową. Syn sprawcy i jego teść uciekli z mieszkania. Do tragedii doszło w Ustce, gdzie rodzina była na feriach. Sąsiedzi, świadkowie zdarzenia są wstrząśnięci. Dla nas jest to głęboka tragedia, wielki szok po prostu i niedowierzanie, że coś takiego, co oglądamy w wiadomościach, dzieje się tutaj u nas, pod naszym domem. Było słychać po prostu krzyki na całym osiedlu. Dzieci, głównie dzieci. To był jeden hałas wielki, to była tragedia. Lepiej nie mówił, ja mam wnuka w tym wieku. To żeśmy pomagali tutaj nosze przenosić pod klatką i reanimowali w mieszkaniu i na klatce schodowej tą dziewczynkę 4-letnią. Żeby nie ludzie nie pomagali, policjanci, to nie wiem, makabra, no. 44-letni funkcjonariusz jest w policyjnym areszcie. MSWiA zapowiada, że zostanie wyrzucony ze służby. Wirus o nazwie Nipah budzi niepokój ekspertów do spraw zdrowia. Do tej pory potwierdzono kilka przypadków zakażeń u ludzi w indyjskim Bengalu Zachodnim. W kilku krajach Azji Południowo-Wschodniej zaostrzono kontrole sanitarne na lotniskach. Sytuację obserwuje nasz korespondent. Wirus Nipah charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem śmiertelności szacowanym na minimum 40%. Obecnie jednak nie uznaje się go za wysoce zakaźny. W przeciwieństwie do COVID-19 przyjmuje się, że Nipah nie przenosi się drogą powietrzną. Do transmisji dochodzi zazwyczaj poprzez bliski kontakt z zakażonym nietoperzem owocożernym lub spożycie zakażonej żywności. Okres inkubacji wirusa wynosi od 5 do 14 dni. Za skuteczny sposób ochrony przed wirusem przyjmuje się zachowanie podstawowych środków higieny, takich jak regularne mycie rąk. W całej Azji wzmożono czujność w związku z możliwością rozprzestrzeniania się wirusa. Już teraz powróciły kontrole sanitarne na głównych lotniskach Tajlandii. Na razie objęci są nimi pasażerowie podróżujący z Indii. Kontrolę wprowadził też Nepal. Światowa Organizacja Zdrowia umieściła Nipah na liście chorób priorytetowych, które mogą powodować epidemię o poważnym wpływie na zdrowie publiczne. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Rangun. Aplikant, który nie zdał egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego, będzie miał jeszcze dwie szanse. Do tej pory poprawiać można było tylko raz. Zmianę wprowadza przyjęta przez rząd nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. O zmianę apelowało wiele osób, przyznaje rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka. Prosta ustawa, która realizuje wniosek, wieloletni wniosek postulatów środowiska aplikantów. Chodzi o to, żeby absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury mieli szansę zdawania po raz trzeci egzaminu, jeśli im się nie powiodło dwa razy. A rząd przyjął też projekt nowelizacji prawa lotniczego, który wprowadza obowiązek stosowania zrównoważonego paliwa lotniczego. Zmiany mają ograniczyć emisję dwutlenku węgla. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu, na południu i nad morzem popada deszcz ze śniegiem. Będzie od minus 3 na Kaszubach, około 0 w centrum, do plus 4 na południu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

Master of None, nagranie pochodzące z eponimicznego albumu Beach House z 2006 roku. W wywiadzie dla Pitchforka zespół wspomniał, że proces tworzenia debiutu był dla nich naturalny i możliwie najprostszy. Po prostu chcieli złapać ten moment. No i tak łapią niezmiennie od 20 lat. Jeden z zespołów, o których marzy nie jeden Ofowicz, to z pewnością, aby ten zespół zagrał w Dolinie Trzech Stawów. Ja też do tej grupy należę. No a tak się składa, że za niecałe 5 minut już będziemy wiedzieć, kto w tym roku dołączy do line-upu OFA, a tymczasem studyjne wspomnienie zeszłorocznego headlinera. James Blake i Death of Love, utwór, który przedpremierowo mogliśmy usłyszeć na zeszłorocznym OFF-ie na głównej scenie. Arturze, pamiętasz może, jak James Blake go grał? Nie. Zakładam, że jeżeli ty pamiętasz, to na pewno grał. Ja niestety no grał, nie. Grał. Nawet dobry wieczór przede wszystkim. Dobry wieczór. Ja niestety nie wszystkie koncerty mam okazję oglądać. Rozumiem. A jeżeli oglądam, to po fragmencie. No, tylko James... żeby sprawdzić, czy wszystko wystartowało i działa. I działało. I nawet pięknie działało w przypadku Jamesa Blake'a. Wiem, bo czekałem na tych wszystkich, którzy wychodzili po koncercie i wchodzili do... Zapłakani. Zapłakani i mówili, że było super. Ale zresztą po większości koncertów tak mówili. Jak się masz? Dobrze. Tak? Bardzo dobrze. Cieszysz się z tego, że znalazł się twój festiwal na liście 7 najważniejszych, najbardziej wartościowych kierunków do odwiedzenia, podróżowania i łączenia, eksplorowania muzyki i kultury na liście BBC? No, bardzo się cieszę. Zawsze takie rzeczy są przyjemne, kiedy projekt, za którym stoimy, odnotowywany jest nie tylko przez naszych w ogóle takich stałych odbiorców, czy też ludzi, którzy odkrywają Moch Festiwal, bo są też i tacy, którzy pomimo tego, że mamy 20 lat, odkrywają go teraz, ale też ludzi spoza granic kraju, którzy obserwują rynek trochę szerzej niż tylko jednokrajowo. No właśnie, to ogromne wyróżnienie, które dzisiaj padło w jednym z artykułów BBC. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jakie jeszcze wydarzenia się pojawiły, no to oczywiście cała lista jest dostępna, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne wyróżnienie i też takie dodające skrzydeł i wiatru w żagle. No, teraz BBC, był już Time, był Guardian, było też wiele innych wskazań, więc mamy świadomość, że funkcjonujemy tak szerzej niż się spodziewaliśmy. Kiedyś, jak zaczynaliśmy oczywiście. Czyli Off Festival się nie tylko rozwija, ale też i rozkręca. Nabieramy tempa, nie tylko jeżeli chodzi o rozgłos o festiwalu, ale także i jeżeli chodzi o ogłoszenia. Te nasze spotkania co dwutygodniowe już będą usystematyzowane, ale też i nabieramy tempa, ponieważ dzisiaj Artur ma ograniczony czas, więc nie będziemy przedłużać. Wszystkim osobom, które teraz zatrzymały się na poboczach i które stoją na migaczach i które się zatrzymały przed wjazdem do garażu. To jest ten moment, aby wstrzymały oddech i tym trytem werble się pojawiają na tegorocznym ofie, wystąpią. To nie chodzi o to, że mam ograniczony czas, bo to zabrzmiało, jakbym tu wpadał tak tylko na chwilę przy okazji. Chodzi o to, że dzisiejsza pula artystów jest na tyle spójna i na tyle jakby łącząca się nawzajem, że postanowiłem, że zrobię to za jednym razem, a nie za dwoma razami. Dobrze. Więc zaczynając tą naszą dzisiejszą wyliczankę, zacznę od polskich artystów, nietypowo, dlatego że w ramach dzisiejszych ogłoszeń chciałem zaprezentować i ogłosić jakby projekt, który powołany został specjalnie na Off Festival i tylko na Off Festivalu w tej formie zagra. Już kiedyś podchodziłem do tematu tej legendarnej płyty sprzed 40 lat. Chciałem reaktywować ten legendarny zespół od początku, ale nie udało mi się. Mm-hmm. To była moja inicjatywa. Potem druga inicjatywa, jaka się pojawiła, to kurator sceny, jakim był parę lat temu Ariel Pink, który wskazał ich jak na pierwszym miejscu, jako ten zespół, który chciałby na swojej scenie zobaczyć, nie mając świadomości, że ten zespół nie istnieje. No, a teraz udaje się za sprawą projektu, który nazywa się Ludzie Wschodu, złożonego między innymi z warszawskiego zespołu Alarme, który też jest zespołem, który dzisiaj ogłaszamy. Dwa w jednym. Który wraz z gośćmi zaprezentuje legendarną płytę zespołu Siekiera Nowa Aleksandria, która wydana została 40 lat temu i niezmiennie do dzisiaj wielu ludzi zachwyca i inspiruje. Nie tylko w Polsce, ale jak wcześniej wspomniałem, także poza Polską, z czego się bardzo cieszę, że udało się wreszcie doprowadzić ten projekt, tą płytę do Off Festiwalu i uda się ją zaprezentować nie w wykonaniu oryginalnego zespołu, ale w wykonaniu tych wszystkich młodych i młodych ludzi, którzy się na tej płycie wychowali, na pewno świetnie ją czują i wprowadzą do odegrania tej płyty na pewno dużo swojej energii. Kolejny zespół, już wspomniałem, to warszawski Alarme, to formacja, która dołącza do grupy artystów Off Festiwalu. Dalej brytyjski projekt. A ja jeszcze mam pytanie, jeżeli chodzi o tych ludzi wschodu, którzy grają Nową Aleksandrię, to czy możemy zdradzić, czy to muzycy będą sami na scenie, czy ktoś będą do muzycy zespołu Alarme i goście. Tak? A ich goście, ale czy możemy, nie możemy zdradzić? To jeszcze tajemnica, rozumiem. To się okaże na scenie, czy jeszcze jakoś mi nie zdradzili. Aha, czyli to stoi po ich stronie, super, no dobrze. Przynajmniej mi personalnie nie zdradzili. Może komuś po drodze gdzieś zdradzili. może, kto wie. Natomiast jeżeli zdradzą, na pewno o tym wspomnę. Dobrze. Przed koncertem. Mam nadzieję. Trzymam za słowo. Tak. Przechodzimy dalej. Tak, solowy projekt Izaaka Wexlera, pochodzący z Wielkiej Brytanii muzyk, występujący pod pseudonimem Baby Marocco. Mhm. ani niezwiązany z popularną brytyjską sceną jazzową, ani z post-punkiem, który przeżywa rozkwit w UK od kilku lat. Mm-hmm. Bardziej związany z funkowym groove'em i aha, jeżeli mielibyśmy go do kogoś porównać, to chociażby do takiej Grace Jones, bo element seksualności w jego występach i w jego postaci jest dosyć istotny, więc latek, skóra, makijaż i zaproszenie do tańca. I hula hop też będzie. Nie wiem, czy hula hop, ale to wszystko, co powiedziałem, być może albo bardzo prawdopodobne. Dalej, również pochodzący z Wielkiej Brytanii, dla wielu ludzi będzie to, myślę, że spore zaskoczenie i odkrycie. Człowiek nazywa się Joshua Idehen. Pochodzi z Nigerii, stacjonuje w UK, ale na ostatnim showcase Eurosonic, na którym byliśmy, widzieliśmy go jako przedstawiciela Szwecji, więc w zasadzie tutaj troszeczkę nie wiadomo za bardzo, ale na pewno gdzieś pomiędzy UK a Szwecją. Mocno związany z kolei z jazzową sceną brytyjską, a zwłaszcza z projektami Szabaki Hutchingsa. To mocno współczesna, taneczna muzyka, która jest wypełniona melorecytacją Joshua Idehena, który opowiada w niej o swojej tożsamości, o miłości, o wielu innych rzeczach, które go dotykają i którymi się super dzieli z publicznością, bo ten koncert był czymś takim... No bardzo nietypowym i myślę, że dla wielu ludzi bardzo fajnym i zabawowym. On teraz chyba pracuje też nad nowym albumem. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze fragment tych zapowiedzi singlowych wysłuchać dzisiaj w rotacji. Epki pokazują, że naprawdę jest bardzo wszechstronny i na dużo go stać, więc ja też z niecierpliwością czekam na pełny album. Kolejny projekt to pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a konkretnie wywodzą się z Bloomington w stanie Indiana. Mm-hmm. Po kilku latach przeniesie się do Kalifornii, gdzie to ich takie psychodeliczne brzmienie, które było na początku, nabrało dosyć agresywnego i psychotycznego charakteru. Bardziej dzisiaj im bardziej bliżej do King Gizzard, czy do The Osis, czy Osis obecnie, niż do brzmień takich stricte psychodelicznych. Ja zobaczyłem ich pierwszy raz podczas sesji w KXP. Myślę, że jak ktoś chce sprawdzić, co będzie go czekało na OFF-ie, to koniecznie musicie tę sesję zobaczyć, bo ten zespół nawet w tym studiu radiowym dokonuje czegoś takiego ponadprzeciętnego, co jest związane z ich naprawdę nieokiełznaną szaleńczą energią. No i samą muzyką, która ma bardzo mocny charakter psychotyczno-punkowy. A nazwa to? Nazwę nie powiedziałem. Nie. Frankie and the Witchfingers. Ale koniecznie musicie sprawdzić Frankie and the Witchfingers. Tak. Wow. No dobrze, ale no to teraz ostatni. Mogłem powiedzieć, że to zagadka. A, tak, no mogłeś tą zagadkę rozwiązać przy okazji kolejnych ogłoszeń. Ale jednak, Frankie and the Witchfingers. No i na koniec najważniejszy zespół z dzisiejszego ogłoszenia. Legenda, istnieją od 46 lat. Wciąż aktywni i wciąż bardzo mocno wpływowi. Pochodzący z Berlina, Einsturz und Neubauten. To wszyscy na dzisiaj. Powtórzę od tyłu. Ludzie Wschodu grający Nową Aleksandię. Warszawski zespół Alarme, Baby Maroko, Joshua Idehen, Frankie and the Witchfingers i Einsturz und Neubauten. Dołączają do tegorocznego składu OFF Festiwalu, który odbędzie się między 7 a 9 sierpnia w Katowicach. I to jest dopiero 1/4 całego line-upu, dobrze mówię? Myślę, że tak. Ale jeszcze dużo przed nami. Dużo przed nami, ja nie mogę się doczekać. Przypominamy 10 lutego kolejne ogłoszenia. Te listy do Świętego Mikołaja zatem muszą poczekać na Kuba Ambrożewskiego, który wspominaliście ostatnio, chociaż mam nadzieję, że one się nie przedawnią, no bo już 10 dzień lutego to nie czas świąt, ale nadal te marzenia są i myślę, że niektórzy są bardzo usatysfakcjonowani tym, że pozgadywali, bo oczywiście na mediach społecznościowych OFA możemy czasami się pobawić w zgadywanki i myślę, że teraz niektórzy triumfują. Bardzo się cieszę. Arturo, jak był z nami, dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Za możliwość i do zobaczenia. I do zobaczenia, a my gramy. Eso, eso. Ich sehe lichternde Träume wandeln. Ich sehe lichternde Träume wandeln. Keiner von denen meiner. Ich hoffe, keiner deiner. Ehemals versenkt in Sümpfen, Moorleichen wie gehabt. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Ich sehe lichternde Träume wandeln im Dunkeln. Ich sehe lichternde Träume wandeln, ungefahr. Isso, isso. Isso, isso. Keiner von denen meiner. Ich hoffe auch keiner deiner. Irrtümer als Wiedergabe. Einst veropfert in die Unterwelt, im Moor verschlossen, die Haut verledert, gefangen in der Schlinge noch, aus dem Torf gestochen, in situ. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No miejmy nadzieję, że tym razem przyniosą nam gorące lato, a podczas tego gorącego lata w Dolinie Trzech Stawów jeszcze gorętszy Frankie and the Witch Fingers, które pojawi się jako kolejny zespół zasilający tegoroczny line-up OPA. Zespół, który wszystko wykonuje sam, czuć, że jest to kolektywne działanie, czasami spontaniczne, ale to nie odbiera im raz przyjemności, a dwa super jakości brzmienia. I w czasach, gdy wszystko mamy podane na tacy, oni robią zwrot nie tylko w brzmieniu, ale w podejściu do szukania, słuchania muzyki na nośnikach fizycznych. Frankie and the Witch's Fingers. Po raz kolejny powtarzam, warto sobie zapisać w pamięci, coś już w samej nazwie jest takiego przyciągającego. No i przypominam, to jeden z kilku ogłoszonych dzisiaj zespołów. Powoli też pojawiają się ogłoszenia o polskich wykonawcach, którzy zasilają line-up i tu pojawia się najnowsze objawienie polskiego post-punka. Dla niektórych zbyt głośne, zbyt dziwne, a dla ofowiczów znakomite alarmy. trójka. Dziesięć lat mija w tym roku od wydania nowej Aleksandrii Sikiery i też z tej okazji na ten jeden, jedyny raz nastąpi powrót do tego projektu na OFF Festiwalu. I to właśnie tradycji stało się zadość. Dzisiaj został właśnie projekt specjalny ogłoszony przez samego Artura Rojka. Ofowicze, jesteście tu jeszcze? Mam nadzieję, że tak, bo otwieram właśnie bramkę mailową. No, kto chciałby otrzymać podwójny karnet na tegoroczną edycję OFF Festiwalu, proszę pisać rotacja@polskieradio.pl, rotacja@polskieradio.pl. Jak dotąd największe zaskoczenie tegorocznych ogłoszeń to i proszę na to pytanie właśnie odpowiedzieć w mailu. A już za chwilę fragment naszej płyty tygodnia. Niektórzy to brzmienie porównują do piżamy porno. Ja jednak uważam, że synergia brzmienia Hańby z tekstami Hioba Dylana sprawiła, że ta muzyka brzmi znacznie lepiej od tego, co te zespoły robiły dotychczas solowo. Za kim idziesz? Taki tytuł nosi nasza płyta tygodnia. No jest to połączenie tego prostego i czasami aż do bólu szczerego folku Hioba Dylana ze znaną nam energią punkową i ludowym graniem Hańby. I wydawać by się mogło, że to zamiłowanie do banjo było tym spoiwem projektu, ale jak wsłuchamy się w teksty, dowiemy się, że to połączenie po prostu prędzej czy później musiało nastąpić. Hańba, Hiob Dylan, Pan Bogaty, taki tytuł nosi utwór zasilający album Za Kim Idziesz. Jeżeli ktoś chciałby otrzymać naszą płytę tygodnia, to też adres mailowy rotacja@polskieradio.pl. Polecam szczególnej uwadze. A teraz kartka z kalendarza. 27 stycznia 1992 roku Primal Scream wydał utwór Moving Up, który co prawda znalazł się na wydanym wcześniej albumie Screama Delica, ale zespół postanowił wydać epkę, na której oprócz najbardziej radiowego numeru Moving On Up znajdzie się 10-minutowy tytułowy utwór. Zatem powracamy nie tylko do nagrania singlowego, ale także do wspomnień z OFA 2011. Kto był, kto pamięta? I can see you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Najpierw Primal Scream, Moving On Up, a przed chwilą Geese. No, tego zespołu dzisiaj Artur Rojek nie ogłosił, ale kto wie, może 10 lutego padnie ta nazwa. Ja życzę tego nam wszystkim. Maile widzę, że cały czas napływają na skrzynkę rotacji. Na wszystkie postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. No i widzę, że ta godzina minęła nam w okamgnieniu, więc bardzo za nią dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz realizowała audycję. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i zostawiam z artystką, na której koncert na Ofie ja czekam najbardziej. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.